Kur'an korda uyar seninle başım darda. Dağ başında buram korda uyar seninle başım darda. Güldürmedi felek yurdum, yalan oldu benim ömrüm. Adına türküler yazdım, sevdan ile candan bezdim. Diyar gurbet elde gezdim, yalan oldu benim ömrüm. Oy oy oy oy, oy benim ömrüm, oy naçar ömrüm, oy oy garip ömrüm, veran oldu benim ömrüm. Oy oy oy oy, veran oldu benim ömrüm. Oy oy oy oy. Gamla keder çektim durdum, yalan oldu benim ömrüm. Sanma ki seni unuttum, dalımda güller kuruttum. Gurbet elim esken tuttum, yalan oldu benim ömrüm. Oy oy oy oy, benim ömrüm, oy naçar ömrüm, oy oy garip ömrüm, veran oldu benim ömrüm. Oy oy oy oy, oy, oy benim ömrüm, oy naçar ömrüm, oy oy garip ömrüm, veran oldu.